De GGD start een campagne en die heet Prik je reis. Ik heb aan de telefoon Yvonne van Korven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie activeren een jongerencampagne. De GGD reisvaccinaties, Prik je reis voor jongeren. Wat is dit voor actie? Dit is een actie die wij zijn opgestart vanuit GGD Rijksvaccinaties. Dus dat is een samenwerking tussen bijna alle GGD'en in Nederland. En wij zijn die actie gestart omdat wij merken dat wij jongeren nog niet zo heel goed bereiken. En dat wij het wel heel belangrijk vinden dat juist die club weet dat zij op tijd moeten gaan starten met de voorbereidingen van hun reis. En dat vaccinaties daar een heel belangrijk onderdeel van is. Ja, inderdaad. Jongeren gaan ook vaak ver op reis, hè? Dus daarom maakt het extra belangrijk, denk ik. Ja, ja. Het zijn de jongeren in Nederland, dat zijn er ongeveer 3 miljoen. Dus dat is ook echt een grote club. En dat zijn daarnaast natuurlijk ook de mensen die in de toekomst nog veel gaan reizen. En op dit moment, wat wij hebben gelezen uit onderzoek, is dat 97% van de jongeren al wel eens heeft gereisd. En 27% daarvan, dat zijn echt de backpackers die verre en mooie lange reizen gaan maken. En juist voor die club is het belangrijk dat zij goed voorbereid zijn. Ja, en waar moeten jongeren zich eigenlijk voor laten inenten? Want dat is erg belangrijk. Voor ieder land zijn er heel veel verschillende vaccinaties nodig. Sommige ziekten kun je niet laten vaccineren, maar kun je je wel heel goed tegen beschermen. Dus bijvoorbeeld als het gaat om malaria. Ja. En er zijn ook vaccinaties die weer een bepaalde inwerktijd nodig hebben. Bijvoorbeeld het gele koortsvaccin. Dat is op het moment dat je dat haalt, heeft het nog een paar dagen nodig voordat dat ook daadwerkelijk werkt. Ja. Er zijn gewoon verschillende. Het is niet altijd zo dat je even langs kan komen, de prikken kan halen en dat je de volgende dag helemaal beschermd op reis kan gaan. Nee, dus het moet heel even inwerken, zeg maar. Dus je moet inderdaad op tijd je vaccinaties halen bij de GGD. Nou hebben jullie ook als een van de afsluitende vragen ook in heel veel plaatsen in Nederland posters en boemerangkaarten hangen. En dat heet De Groeten. Ja. Wordt hier al respons op gegeven? Nou, we gebruiken vooral de social media om te communiceren met deze club, omdat ze daar ook natuurlijk het meest te vinden zijn. En vooral de Instagram en de Facebook-account, die worden al lekker veel bezocht. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Nou, dan gaat dat gebeuren. Zo geprikt, zo gedaan. Waar kunnen mensen informatie vinden? Ze kunnen de Facebook-account van Prik je Reis volgen. Dat is gewoon Facebook.com en dan /prikjereis. Dan moet het er komen. Ja? Precies. En Instagram is GGD Reisvaccinatie. Goed zo. Nou, heel erg bedankt voor uw informatie. Gaat u ook nog op reis? Nou, dat was ik wel van plan, ja. Oké, okay. En ook vaccineren, ook bent u misschien geen jongere. Uiteraard. Okay. Uiteraard. Ruim van tevoren. Goed, heel erg bedankt. Oké, graag gedaan.